Bismillahirrahmanirrahim. Në emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Alif Lam Ra. Këto janë vargjet e librit të qartë. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ne e zbritëm këtë Kur'an në gjuhën arabe për ta kuptuar ju. Nahnu naqussu 'alayka ahsanal qasas bima awhayna ilayka hadhal Qur'an. Bima awhayna ilayka hadhal Qur'an wa in kunta min qablihi lamin al-ghafilin. Ne të tregojmë ty Muhammed historinë më të bukur përmes shpalljes së këtij Kurani, ndonse ti me të vërtet nuk ke qenë në dieni më parë. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aytu 11 kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin. Kur Yusufi i tha babait të vet, o babai im, unë pash në ëndër 11 yje, diellin dhe hënën, i pash të më përuleshin në sejde. Qala ja bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kayda inna ash-shaytana lil-insani aduwwun mubin. Ai i tha, o biri im, mos u atrego ëndrën tënde vëllezërve të tu, që të mos kurdisin do një gjë kundër teje, sepse vërtet djalli është armik i hapët i njeriut. Wa kadhalika yajtabika rabbuka wa yuallimuka min ta'wilil ahadithi wa yutimmu ni'matahu 'alayka wa 'ala ali ya'qub. وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. Dhe kështu, Zoti yt të ka zgjedhur ty dhe të mëson shpjegimin e ëndrave dhe e plotëson dhuntinë vet ndaj teje dhe familjes së Jakubit, ashtu si që ka plotësuar më parë ndaj të parëve tu, Ibrahimit dhe Ishakut, pa dyshim. Zoti yt është i urtë dhe i gjithdijshëm. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin. Për të gjithë ata që pyesin në historinë e Jusufit dhe të vëllezërve të tij, ka shumë mësime. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تندروه بسنتار فلندرهم الله سبحانه وتعالى për gjithë mirësitë e tij. Dhe e falenderojmë atë që na mundsoi agjërimin e këtij muaji dhe i lutemi ati na vazhdoj të mirësi deri në fundin e ti, edhe të na e parnoj ata. Allah subhanahu wa ta'ala e ka zbritur Kur'anin në këtë muaj madhështor. E ka zbritur këtë libër dhe e ka bërë të dritë për besimtarët. Në të ka shumë mësime, në të ka shumë udhëzime për njerëzit. Për këtë arsye ata duhet ta lexojnë ata dhe të meditojnë në ajetet e tij, që të nxjerrin prej tyre dobit, të cilat u duhen besimtarëve në këtë jetë, që të arrijnë kënaqësinë Allahu subhanahu wa taala. Profeti sallallahu alaihi wasallam u lexonte Kur'anin besimtarëve në namaz. Gjithashtu u lexonte Kur'anin në hutbe. Siç ka treguar një prej sahabijatëve, një prej grave të sahabëve, thotë ka mësuar surën Kaf prej gojës së profetit sallallahu alaihi wasallam kur ai lexonte në hutbe. Domethënë profeti sallallahu alaihi wasallam e përdorte Kur'anin jo vetëm për ta kënduar në namaz, por edhe në hutbe, sepse Kur'ani është këshillë. Gjithashtu transmetohet që Ibn Abbasi radhiyallahu anhu ka mbajtur një hutbe dhe u ka shpjeguar në të pjesëmarrësve në hutbe surën Nur. U ka shpjeguar surën Nur me një shpjegim aq të bukur sa tregon transmetuesi sikur ta kishin dëgjuar ato çifutët e krishterëve do bëheshin musliman. Gjithë surën Nur, dhe surën Nur është afro 10 faqe. U ka shpjeguar në një hutbe të tërë. Edhe përderisa Kurani është i gjithë me këshilla, dhe ky është udhëzimi profetit sallallahu alaihi wasallam dhe i shokëve të tij, unë mendova që t'u tregoj disa ajete dhe në vazhdimin e hutbeve, vazhdimin e këtyre ajeteve të surës Yusuf, të bëjmë shpjegimin e tyre edhe të nxjerrim prej tyre mësimet që na përkasin neve si besimtarë. Këtë sure e ka zbritur Allahu subhanahu wa taala në Mekë, në momentin kur profeti sallallahu alaihi wasallam ishte në vështirësi, që i dërguar Allahu dhe besimtarët të bënin lidhjen ndërmjet historisë që ndodh në këtë sure edhe gjendjes së tyre. Edhe ajo është e vlefshme për të gjithë besimtarët në çdo kohë, për vështirësitë e tyre që ata të përfitojnë, sepse prandaj ka zbritur Allahu këtë sure dhe të gjithë surat e Kur'anit. Ajo ka zbritur e gjitha për një herë dhe nuk ka zbritur e pjesëzuar si sure si shumë sure tjera, sepse i është një histori e vetme. Është historie më e gjatë që është treguar në Kur'an. Nuk është përsëritur asnjëherë në Kur'an, është e vetmja herë që tregohet kjo histori dhe është treguar e gjitha me të gjithë detajet e saj nga fillimi deri në fund. Edhe në të ka shumë mësime. Përse na i tregon Allahu subhanahu wa taala historinë në Kur'an? Allahu i madhëruar na i tregon historinë në Kur'an që ne të nxjerrim prej këtyre historive ligjet e Allahu subhanahu wa taala në lidhje me popujt dhe në lidhje me njerëzit, qofshin ata të mirë apo të këqij, që ne të njohim prej këtyre historive çfarë bën Allahu me të mirët, dhe të njohim prej këtyre historive çfarë bën Allahu me të këqij. Që ta dim ne dhe ta mësojmë shumë mirë, që ta dim ne dhe ta mësojmë shumë mirë dhe ta skalisim në zemrët tona se kush janë ligjet e Allahut, kush është Allahu, çfarë bën Allahu me robët e tij besimtar. Sepse njerëzit tregojnë shumë histori. Edhe në shumicën e historive që tregojnë njerëzit ka mangësira. Ata nuk i tregojnë ato të plota, por i tregojnë të mangëta. Dhe shumica e këtyre historive i krijojnë përshtypje të keqe njeriu pa Allahun. U thon njerëzve, shikoni si vdiq filani, thot, iku, ishte njeri i mirë, thon. Iku. Shikoni tjetër, thot, bën keq. Edhe ja është akoma duke jetuar, duke shijuar. Këto lloj gjësh, këto lloj historisë të gabuara, të cilën nuk tregohen nga fillimi deri në fund, por tregohen të pjesëzuara, i krijojnë një përshtypje të keqe njeriu pa Allahun, që Allahu i le në mirësi të qind dhe i vret të mirët. Së shashtu, problematika që ndronë të njeri u vet, që a i nuk e shikon jetën njeri në fillimit dhe në fund, që të shikoj përmundimin e të qive dhe përmundimin e të mirëve. Kurse Kurani të regon vetëm historit të vërtet, nga fillimit dhe në fund, të regon vërtetësin e atyre ligjeve që ka vendosur Allah këtu. Dhe për atyre ligjeve është që i mirë ka përfundim të mirë në këtë botë dhe botën tjetër, kurse i keqi ka përfundim të keq në këtë botë dhe botën tjetër. dhe nuk mund ta hedhi poshtë këtë lloj ligjit vendosur në Kur'an, në të gjithë historitë të Kur'anit, vetëm se ata njerëz të cilët nuk e besojnë Kur'anin, vetëm ta e hedhin poshtë. Domethënë, Allahu dëshiron na tregojë më anca historie se kush është përfundimi i njerëzve të devotshëm. Dhe kush është përfundimi i njerëzve të cilët bëjnë gabime, qofshin ata musliman apo jo musliman. Thotë Allahu i madhëruar në fillimin e kësaj sureje, Elif Lam Ra. Elif Lam Ra janë tre shkronja të gjuhës arabe, të cilat në mendimin më të saktë dietarëve hyn te çështjet e gajbit. Dhe Allah i ka treguar këto njerëzve kuptimin e tyre, domthonë di Allah i madhëruar, por disa dietarë kanë thënë që u ka treguar që t'u thotë atyre ky libër është me këto shkronja që ju i njihni. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala në fillimin e kësaj sureje, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Këto janë ajetet e librit të qartë. Kështu e ka përshkruar Allahu subhanahu wa ta'ala Kur'anin të qartë, edhe i më të vërtetë është i qartë. Por është i qartë për ata njerëz të cilët i kanë zemrat e pastra dhe nuk i kanë zemrat të nxirë nga gjunahet. Njeriu i cili ka zemrën të nxirë nga gjunave nuk kupton për Kur'anin, vetëm se shkronjat. Edhe pastaj i bën pyetje vetë si ka mundësi që Allahu ka thënë që libri është i qartë kurse unë s'e kuptoj. Faji është këtu, tek zemra jonë, vëllezër, është faji. Sepse po u zhyt zemra në gjunafe, mbulohet me një cip të zezë që nuk e lejon dritën e Kur'anit që të hyjë në brendësi dhe as nuk e kupton njeriu. Tilke ajatul kitabil mubin, inna anzalnahu Kur'anan arabiyan la'allakum ta'qilun. Ne kemi zbritur atë Kur'an arabisht që ju ta kuptoni. Këtu i drejtohet Allahu subhanahu wa ta'ala arabëve dhe u thotë, kemi zbritur në gjuhën tuaj që ju ta kuptoni. Por mendoj që nuk është vetëm ky kuptimi. Kuptimi është më i gjerë, sepse Kur'ani është për arabët dhe për jo arabët. E kemi zbritur arabisht, ju ta kuptoni. Allahu i madhëruar zgjodhi prej gjuhëve të botës arabishtën për të transmetuar fjalën e tij. Dhe kjo zgjedhje tregon që ndonjë gjuhë tjetër nuk mund ta transmetojë dot siç duhet atë që ka dashur Allahu i madhëruar të thotë me anë të këtij Kurani. Prandaj Allahu zgjodhi të gjuhë, ai person i cili e njeh gjuhën mirë, gjuhën arabe dhe njeh disa gjuhë, e kupton me të vërtetë që kjo është e vërtetë. Bagazhi i gjerë që ka gjuhë arabe i jep mundësi e saj për të shprehur më qartë, më bukur, në formë më elokuente dhe më letrare, edhe të japi koncepte shumë të bukura të cilat nuk kanë fuqi gjuhët e tjera të japin. Po ne kemi zbritur të Kur'an arabisht që ju ta kuptoni. Domethënë, nëse njeriu e mëson arabishtën, ka për të kuptuar Kur'anin më mirë se ç'u mund ta lexoj në gjuhë të tjera, sepse gjuhët e tjera tek fundit nuk janë Kur'an, por janë shpjegimi i tyre. Shpjegimi i Kur'anit, shpjegimi i ajeteve të Kur'anit. Pastaj thot Allahu subhanahu wa ta'ala, "Nahnu naqissu 'alayka ahsana al-qasasi bima awhayna ilayka hadha al-Qur'an." Ne po tregojmë ty më të mirën histori ose më të mirën tregim në të gjithë shpallin që të kemi dhënë të Kur'anit. Kështu e ka përshkruar Allahu i madhuar këtë histori. Historinë e Jusufit a.s. e ka quajtur historinë më të mirë, historinë më të bukur. Historia më e bukur e Kur'anit është historia e Jusufit a.s. Pastaj thotë Allahu i madhuar, wa in kuntum min qabli la min al-ghafilin. Edhe pse tim përpara nuk e dije këtë histori. Nuk e dinte profeti sallallahu alajhi wasallam këtë histori. As i kishte dëgjuar ndonjëherë. As Mekas as Kurajshën nuk kishin dëgjuar ndonjëherë këtë histori. Ishte e re për ta. Pastaj Allahu i madhëruar fillon detajet e historisë. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aytu 11 kawkaba wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin. I thot Jusufi a.s. baba i ti, fillon historien në momente kër Jusufi ishte djal, i vogël, por që kuptonte, dhe i drejtohet baba i ti dhe i thot, o baba im kam par një ëndër. Dhe më thënë e fillon Allahu subhanu wa ta'ala këtë historin me një andër, të cilën e shikon Jusufi alayhi salam në vogli. Dhe ëndrat janë pjesë e profecisë së profetëve. Madje profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar dhe ka thënë, nuk ka ngelur nga profecia vetëm se përgëzueset. I kanë thënë i dërguar Allahu, çfarë janë përgëzueset? Ka thënë janë ëndrat e mira që i shikon besimtari ose që i shikojnë tjerët. E shikojnë tjerët ose shikojnë vetën e vet. E ka qytë profetit sallallahu alajhi wasallam pjesë të profecisë ëndrën. Dhe ajo është e tillë. Ma dje një hadith tjetër ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, ëndra është 1:46 e profecisë. Në një transmetim thotë 1:70 e profecisë. Dhe ka transmetime të tjera, të cilat në përgjithësi tregojnë që ëndra është pjesë e profecisë. E kanë pyetur Imam Malikun dhe i kanë thënë, a mund të shpjegojë ëndrën çdo kujt? Çdo kush mund të japë fetva në shpjegimin e ëndrave çdo kush? Ka thënë jo. Pastaj ka thënë, a luhet me profecin? A mund të luash me profecin? E ka quhet ëndrën profeci dhe ka thënë nuk lejohet bësh lojë me profecin. Nuk i lejohet çdo kujt që shpjegojë ëndra. Për vlerën e madhe që kanë ëndrat, të cilat janë prej Allahut, sepse ato vijnë prej Allahut dhe duan t'i tregojnë njeriu një çështje të rëndësishme nga jeta e tij. Edhe ja këtu i tregojnë Jusufit alayhis salam qëllim për qëllimeve të larta që ai do t'i arrijë në jetën e tij, Jusufi alayhis salam. Edhe dietarët kanë thënë që ëndrat e mira vonohen. Kurse ëndrat e këqija zakonisht dalin shpejt. Dhe po të shikosh ëndra që ka parë Jusufi alayhis salam është vonuar për vite më radh. Disa dietarë thonë që është vonuar edhe 80 vjet, se nuk tregohet historia se sa vjet ka zgjatur gjithë kjo ngjarje që tregon Allahu subhanahu wa taala në këtë sure. Thotë kam parë në ëndër, o baba im, thotë kam parë në ëndër 11 yje. Edhe diellin, edhe hënën duke më bërë mua sejdë. Baba i vet Jakubi a.s. ishte profet. Jakubi, djali i Ishakut, djali edhe Ishakut, djali Ibrahimit, në më dhënë profet mas profetësh, Allahu qoftë, u dhënë paqen e të e qoftë i knaqë për të e gjithë. Aleyhimus salatu wa salam. Jakubi a.s. e kupton ëndrën dhe e mori vesh se çfarë kuptimi ka ëndra. Edhe mbasi e dëgjon ëndrën, i jep disa udhëzime djalit të tij. I jep disa udhëzime duke parë realitetin të cilin jetonte. Realiteti i parë ishin vëllezërit e tij, të cilët kishin zili dhe haset ndaj vllajit të tyre. Dhe nga ajo që njihte vetë Jakubi alayhis salam për Allahut, që Allah i madhëruar kur do të angrej lartë një person, e sporvon atë. Edhe për ne kuptoj Jakubi a.s. dhe Allah e di më mirë, me sa duket Jakubi ka kuptuar për kësa endre që Allah dhe angrej Jusufin lartë dhe e di në shumi që Allah kur do të angrej dike lartë dhe të sporvoj. E kam pyetur Imam Shafiun dhe i kam thënë, o imam, a i jepet mundësi njeriu që të bëhet i lartë në tokë, më që të angrej Allah lartë, apo sporvohet? I thot Imam Shafiu, nuk e ngre Allahu lart derisa të sprovohet. Nuk e ngre Allahu lart derisa të sprovohet. Ky është një ligj hyjnor që ka vendosur Allahu i madhëruar dhe njerëzit që e njohin më mirë të janë profetët. Prandaj dhe i thot, duke u përpjekur Jakubi alayhis salam të bëj lidhjen e ëndrës me realitetin, dhe i thot ru për vëllezërit tu. Kale ja buneje la të kësus ruja kala ikhwati ke feja ki du leke kejda. O djali im, mosua të rego andrën vëlezërve tu, sepse mund të të bëjnë do një dredhi. Inë në shëjtana lil insani adu mubin. Shëjtani për njeri unë sharmik i qartë. Do më thënë kam frikë se po të rego dhe andrën, ata do shtojnë më shumë zilin ndaj teje dhe do të të bëjnë ndonjë dredhi për të bërë keq. Nga hasedi dhe zilia e madhe që ty Allahu të jetë të dha diçka dhe të zgjodhë kundrejt tyre. Domethënë i tregoj pjesën e parë të ëndrës. kujdes. I tha kujdes. Sigur për i saj kuptoj Jusufi a.s. që i do sprovohat. E me të vërtet sprova Jusufit i erdi nga vëllezërit e ti. Sprova i erdi nga vëllezërit e ti. Pastaj i tregon Jakubi a.s. atë frytin e ëmbël të kësaj ëndre që i kishe parë Jusufi a.s. I thot Jakubi a.s. o kedhali ke jegjit e bike rabbuk. Edhe kështu zotë jo të zjedhë ty. Dhe më thënë, Jakubi a.s. kupton për kësa i andre që Allah dhe të zjedhë Jusufin a.s. dhe të të bëjë të profet. I zjedhur për Allah subhanu ta'ala. Gjithashtu i thot, o ju allimu kemin të uilil e hadith. Edhe dhe të të mësoj të ju Allahu shpjegimin e andrave. O ju tim munia me të u alejke o ala e bëvejke min kablu Ibrahim o Ishak. Edhe do të plotësoj mirësin ndaj tesë që ka plotësuar ndaj babalarve të tutë më pashëm Ibrahimi dhe Ishakut. Wa yutimmu ni'matahu 'alayka wa 'ala ali Ya'quba kama atammaha 'ala abawayka min qabl. Do të plotësoj Allahu mirësin tënde, mirësin ndaj teje edhe ndaj familjes së Jakubit siç e ka plotësuar ndaj babalarve të më pashëm Ibrahimi dhe Ishakut. E kanë pyetur profetin sallallahu alajhi wasallam dhe i kanë thënë: kush është njeriu më i nderuar? Tha, është Jusufi a.s. Sepse Jusufi a.s. ishte profet. Baba i vet Jakubi profet. Gjyshi i ti Ishaku profet. Stërgjyshi i ti Ibrahimi profet. Ku ke pa njeri me këtë lloj prej ardhi kaq të lartë? Ky është Jusufi a.s. Kupton Jakubi a.s. për kësaj ëndre këtë gjë që treguam. Që Allah do të zjedhi, që Allah do t'i mësojë ti shpjegimin e ëndrave, si, qysh, kjo është dije që o jep Allahu njerëzve të veçantë, është dukut. Dhe sidomos në këto lloj ëndre, është shumë e fshehtë të nxjerrësh prej saj që Allah do t'i mësojë Jusufit a.s. shpjegimin e ëndrave, si, qysh, dhe di Allahu subhanahu wa taala e kuptoi Jakubi a.s. të lloj gjëje. Mbasi i tregon për gëzimin Jakubi a.s. djalit e ti që i jep në të lëjëndre, atër fillon Allah subhanu wa ta'ala edhe në tregon detajet e historis, edhe thot në fillimin e saj, lëkad kane fi Jusufa wa ikhwatihi ajatu lissa ilin. Thot, ka qenë historia Jusufi dhe vlezëve të ti, ka pasur në të argumente për ata që pyesin. Në më dhënë, kjo histori përmban shumë argumente, përmban dhe shumë fakte dhe shumë dobi për të cilat ne kemi nevojë që të meditojmë rreth tyre dhe të përfitojmë prej tyre. Lutë Allahun e madhëruar të na bëjë prej tyre të cilët përfitojnë prej mësimeve të Kuranit. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Në të regonë Allah subhanu wa ta'ala në vazhdim dhe thot, idh kalu le Jusufu wa akuhu a habbu ila abina minna wa nahnu usbah, inna abana le fi dhalalim mubin. Të regonë Allah i madhuar kur vëlezrit e Jusufit than, Jusufi edhe vëllajti janë më të dashur të këbaba i jon se sa ne. Kur se ne jemi grupë, në më thënë fuqia jonë është në emi grup, edhe baba jonë është në humbje të qartë. Kush Jakubi a.s. me cili ishe profet, për ta ishte në humbje të qartë. Shiko hasedi. Hasedi janë bëllësit njeriut, e verbon njeriun hasedi. Edhe e bënë atë që të ndërmarë hapa ekstreme. Nga hasedi matë që ka, është gati të vrasi njeriun. Pandaj thonë, ndjerën gjukimin e tyre ekstrem dhe thonë, u këtu lu Jusuf, vritën Jusufin. A u i të rahuhu ardha i jekhlu lëkum o gjhua bikum, u e të kunu min ba'di i komën salihim. Vritën Jusufin, ose lehen një atë një top të shkret, më që të vdesi nga uria dhe nga jetja, edhe më pas, bëhu një njërës të dëvoqëm. Këshu i thot gjithmon, iblisi njeriut. I thot bëj edhe të gjunaf, pas e pëndohu të ka Allahu sa Allahu të falë. I thot bëj këtë gjunaf e nxit duke i treguar mëshirën e Allahut përpara se të bëj gjunafin. Në shikoni hasedi ku i çon njerëzit deri në pikë që janë gati ta vrasin, çfarë krimi ka bërë? Fëmijë. Krimi i tij është vetëm sepse ai ishte njëri i pastër, ishte fëmijë që nuk ishte bërë asnjë lloj gjunafi dhe babai i tij e donte atë më shumë se të tjerët sepse kishte kuptuar prej Allahu subhanahu wa taala që Allahu do ta zgjidhë këtë fëmijë. Prandaj dhe ata nga hasedi deshën t'i bëjnë atij një dredhi. Mirë po dikush prej vëllezërve nuk e pranoi këtë lloj ekstremiteti dhe tha qala qailun minhum la taqtulu Yusuf. Njëri prej tyre tha mos e vrisni Yusufin. Walquhu fi ghayabati al-jubb. Por hidheni atë në thellësinë e pusit. Hidheni në pus thellë. Yaltaqithu ba'du as-sayyara in kuntum fa'ilin. Thot nëse keni për të bërë diçka, thot, atë mos e vrisni, thot. Dhe më thonë, nuk ja vlen ta vrasë, se s'ka bërë gjuna, është i vogël. Por hidheni një pus, që ta marrin atë disa kalimtar, disa karvane që vinë, edhe të humbi. Dhe më thonë që baba jo nuk ka për ta parë më të me sytë e vetë, edhe për këta arsye, a i do në shohë vetëm ne, edhe vetëm ne do imi për të, do në doj vetëm neve. Edhe kështu vendosën të bëjnë. Atër i thonë babajt të tyre, këtu fillon teatri që bëjnë ato me babajt të tyre. Kalu ja e bana, ma le kela ta menna ala Jusuf, wa inna lehu le nasihun. I thonë babajt jonë, përse ti nuk në e siguron neve Jusufin, në mundaj nuk në e neve në sigurin tonë Jusufin, sepse ne jemi të sinqert kundrejt ti, jemi të sinqert kundrejt ti për e të ruem. Kale inni le jehzununi në të dhebu bihi wa khafu e jakulehu dhibu antum anhu gafilun. Tha, unë kam frik se ju dhe ta merni atë edhe dhe ta haj ujku ndërkoj që ju luani edhe ju dhe jeni të shkujdesë ndërkoj që ata për ha ujku. Ate i thonë, kalu le in ekelehu dhibu wa nahnu usbetun inna i dhe le khasirun. Tha, nësa ata ha ujku ndërkohë domthonjë që ne jemi grupi i madh, jemi gjithta, atë ne jemi të humbur, jemi të shkatëruar. Kështu thonë edhe më pas të njëjtën shpifje i treguam babait tyre si për të t'i treguar atij që ne me të vërtetë jemi të humbur ose të shkatëruar. Pastaj e mori Jusufin alayhis salam pas ia mbushën mendjen tjatit, i cili e kishte atë më të shtrenjtë se zemrën e vet. Nuk e largon dhe do të nga syri vet nga meraku që kishte për të, për shkak të andrës i kishte parë dhe prej zjuarësis edhe dhe primeve që bëndë Jusufi që shikon të jati për ti që a i dë bëshe një personi madhë në të ardhmen. Pas e thotë Allah i madhuar, felemma dhehebu bihi wa ajma'u e jegjalu fi ghajabet il gjubb. Thotë, kur ikën dhe e morën Jusufin, rënë dakord të gjithë që ta hedhin Jusufin në një pus të thellë. Mendoj Jusufi fëmijë. Fëmijë. Normalisht kuptonte, fliste, jepte përgjigjen, lloj kishte parëndër. Dhe i thot babait vetë qartë, ishte fëmijë. E fusin në pus, e lën të vetmuar atje. Atëherë Allahu subhanahu wa taala për ta forcuar Jusufin alayhis salam thot: "Wa auhayna ilayhi." Dhe ne i shpallëm atij. Tregojnë disa prej selefëve që i vjen Xhibrili alayhis salam Jusufit që të vogël i thot: Subhanallah. Wa uhayna ilayhi latunabbi'annahum bi'amrim hadha wa hum la yash'urun. Ti do t'u tregosh këtyre këtë që të kanë bërë ty këta. I thuat edhe i shpall Allahu që ti do t'u tregosh këtyre pa ne mos mërzit për të që po ndodh sepse do vinë një moment që ti do jesh më i vërtet se ata dhe ata do të nënshtrohen ty. Le të nëbbi anëhum bi emrim hadha o hum la ishurun. Ata nuk e kuptojnë të shi që të dhe një moment që ti do të tregosh këtë loj bëme që të kam bërë të ata. Të lijet fëmija në pusi vetëm. Kjo është fundi i largimit mëshirës nga zemra, nga hasedi madh. Edhe shejtani nga hasedi madh që kishte për njeriu, për në tyn të zjarrit të xhehenemit, vetëm si që mos i bën të sejdë njeriu nga hasedi që kishte. Edhe mbasi largohen dhe e lën Jusufin vetëm, edhe mbasi vjen Jusufit qetësimi prej Allahut subhanahu wa taala që në vogli, që Allahu ta përgatiste atë për të kaluar provat tjera gjithashtu, dhe ta përgatiste për të bërë profet dhe për të bërë njeri i lartë në gjithë njerëzimin. Mbas kësaj kthehen vëllezërit e tij duke qarë në shtëpi. Waja'u abahum 'isha yabkun. U kthyen duke qarë me lotët e krokodilit. Teatër, teatër i plot. Luanin teatër me babain e tyre. I plot. Erdhën duke qarë. Kalu ja ebana inna dhe hebna në stebiko të rakna Jusuf e inda me taina fa e kelehu dhib. Thano babajon, ne shkua me Jusufin dhe e lamët të tek plaçka tonë që kishë marrë me vete dhe shkua për të bërë gara me njëri tjetën dhe atë e hëngi ujku. Atë që kishë friki jati, atë u thanë edhe, i thanë edhe vlezit jatit. O ma ente bi mu'minin lëna o lau kuna sadiqin. Thot, i thonë, edhe sikur ne të jemi njëzë më të vërtet, ti s'ke për nga besu për të që po të themi. O gjë u ala kamisi i bidemin këdhib. Edhe sol në këmishën e Jusufit a.s. të përlyër me gjak dhe jadham babajt. Mirë po, haruan të qanin këmishën, edhe këmishën ishte e paqarë. Kërë pa babajt, si ka mundësi dhe që këj ujku që ka që urtë, tha, ha kamishën dhe li ka këmishën pa e prekur. Kale bel se u alet lëkum enfusukum emran të sabërun gjemil. Tha, për kundrezi juve, u ka zbukuruar shpirti juve diçka të keqe, edhe unë them sabër. Allah më dhurof sabër të mirë. Allah më dhurof të sabër të mirë. Ka thënë djetarët sabëri mirë, është aji sabër, në më thënë durim. Durimi mirë është aji durim, në cilin nuk ka ankesë. Do më thënë, mos u ankohet e ka skush përveç Allahut të madhëruar për atë që të ka rënë. Prandaj dhe Jakubi a.s. nuk ankohet gjithë kohën sprovës as kujt për atë që i ra. Edhe kur i thanë fëmijët e ti, kalu të Allah i tefte u tëdhkur Jusuf e hatta të kune haravan e të kune minel halikin. I thënë ti vazhdon të kujtosh Jusufin dhe më mrapa, në fund. Dhe e të vdesësh? Kale innama eshku bethi wa huzni in Allah. Tha unë thot ja hap dhe ja tregoj halin tim dhe ankesën tim e vetëm Allahut. Wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun. Dhe unë di për Allahut që nuk e dini. E din të Jakubi a.s. që Jusufi a.s. nuk ishte vdekur. Këmishe ishte një rren që kishin sjellë ata për të vërtetuar teatrin e tyre. E çuditshme e historisë Jusufit vëllëzër është se historia e Jusufit ka bëjë me këmishën. Histori që ka të bëjë me këmishën. Këmisha ishte ajo që i tregoi babait të vet që Jusufi është gjallë. Domethënë një lajë fije shpresë dhe ëndra që kishte parë që ia tregoi tjatit. Këmisha ishte ajo që e pastroi Jusufin nga immoraliteti siç do vimë mbrapa. Kur e pan këmishën, pan që ishte çaj nga mbrapa, edhe kjo ishte një fakt i fuqishëm që Jusufi nuk ishte imoralist dhe nuk ishte kërkuar të bënte imoralitet, do të tregohet më mbrapa. Edhe e treta, po me këmishën, ja dërgon këmishën tijatit të tij në fund fare, edhe ja hedhin në fytyrë vëllezërit e tij, edhe i kthehet shikimi. Shikoni çuditërat e këmishës Jusufit alayhis salam, një histori që ka të bëjë me ëndra, edhe me këmisha. Mrekulli për Allahut, për njerëzit që meditojnë. Lus Allahun e madhëruar që na bëj për atyre që nxjerrin mësime prej kësaj historie. Edhe mësimi i parë që nxjerrin prej kësaj historie është që në momentin kur bie sprova, atëherë detyra jonë është bëjmë durim. Jo të bëjmë durim, por të bëjmë durim të mirë. Të bëjmë durim pa u ankuar, mos u anko. Tregohet, thuhet që një person i ankohet, tregohet që Jakubi alayhis salam i ankohet dikujt për çështën e Jusufit dhe i thot Allahu i madhruar, apo më ankon mua? Atë i thot Allahu më fal. Kjo tregohet, Allahu alem sa e saktë është. Allahu e di sa e saktë është, sepse Jakubi alayhis salam ka thënë, unë po bëj durim të mirë dhe durimi i mirë është që mos ketë ankesë. Edhe këto tregohen si israeliat, dhe në shumicën e rasteve këto nuk janë sakta. Dhe më mbrapa do vi edhe tregimi i Jusufit alayhis salam, në cilin janë treguar shumë israeliat prej ben Israilëve që janë gënjeshtra dhe akuza ndaj profetit Allahu subhanahu wa taala. Profetit Allahu Jusufit alayhis salam. Mësimi i parë që nxjerrim është që duhet të bëjmë durim kur na vjen sprova. Sepse me durimin vjen fitoria. Edhe në fund fare Jusufi alayhis salam e tregon të lloj mësimi shumë të madh, mësimin e durimit. Dhe kur të vi momenti i durë do të tregojmë në të cilin tregohet që kush bën durim dhe është i devotshëm, përfundimi mirë është për ta. Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Kjo është fjalë e Jusufit alayhis salam, thotë ai që innahu man yattaqi wa yasbir, ai që është i devotshëm dhe bën durim, Allahu nuk e humb shpërblimin e mirësve. E thotë të lloj fjale mbasi e marrin vesh vëllezërit e tij që ky ishte Jusufi alayhis salam. Ky është përfundimi i durimit. Prandaj ne do të marrim këtë mësim prej fillimit sa historie, lutë Allahun e madhëruar që të na bëjë për atyre që përfitojnë prej mësimeve të Kuranit, na i hapi zemrat tona që të ndriçohen ato me Kuranin, sidomos në këtë muaj të madhënueshëm, muajin e Ramazanit, në cilin ka zbritur Kurani. Lutë Allahun subhanahu wa taala na ndriçojë zemrat tona me Kuran, na ndriçojë varret tona, na japi dritë ditën e gjykimit. Edhe na lecoj kalimin e urës së Siratit, Allahu e shpëlojë mirë të gjithë.